Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 kwietnia, dochodzi 7. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. A w serwisie powiemy o programie 500+, który właśnie kończy rok, o samolotach dla VIP-ów. Resort Obrony podpisał umowę na dostawę maszyn i o pomyłce nastolatka z Holandii, który zamiast w Sydney w Australii wylądował w Kanadzie. Program Rodzina 500+, ma już rok. Jak dotąd pieniądze trafiły do ponad 3 milionów 820 tysięcy dzieci, informuje minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Dobrze program wystartował, stoi mocno na nogach. 55% dzieci jest objęte wsparciem ze strony państwa i myślę, że to jest ten największy sukces programu. I również to, że program w pierwszym roku funkcjonowania skutecznie ograniczył ubóstwo skrajne dzieci i młodzieży, ograniczył ubóstwo relatywne. Prawie 130 milionów złotych trafiło do radomskich rodzin. Rodzice deklarują, że przeznaczają pieniądze na potrzeby dzieci. Mają też apel. Proponują, by wsparcie przysługiwało młodym ludziom do ukończenia studiów. Pani Monika jest mamą czwórki dzieci. W pierwszych miesiącach dzięki świadczeniu mogła zaspokoić ich podstawowe potrzeby. W następnych stać ją było na inwestowanie w ich rozwój. Postanowiłam pomóc dzieciakom w ich pasji, dokupić im jakiś sprzęt, czy jednemu piłkę, czy drugiemu buty, czy właśnie jakieś spodnie na konie. Zdaniem Marcina Gierczaka, dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, pracownicy instytucji ze względu na skalę projektu wykonali ogromną pracę. W sumie przyjęto i rozpatrzono około 18 tysięcy wniosków. Niewątpliwie jest to duże, że tak powiem, organizacyjno-logistyczne wyzwanie. Oczywiście my planujemy, tak jak poprzednio, uruchomić kilka, bym powiedział już nawet 10 punktów przyjmowania tych wniosków. Średnio każdego miesiąca radomska pomoc społeczna wypłaca rodzinom w ramach programu 500+ prawie 11 milionów złotych. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało umowę na dostawę samolotów dla VIP-ów. Będą to maszyny Boeing B737. Umowa jest warta około 2,5 miliarda złotych. Umowa jest korzystniejsza niż warunki zaproponowane przez oferentów podczas przetargu organizowanego w marcu, mówi wiceminister obrony Bartosz Kownacki. Jest to umowa w porównaniu z poprzednimi, nawet tymi, które jeszcze w przetargu zostały zgłoszone, dużo korzystniejsza dla nas niż w postępowaniu opartym o konkurencyjność. Dla porównania oferta Boeinga w pierwotnym postępowaniu to było około 2 miliardów 800 milionów złotych netto. W ramach umowy Polska otrzyma 2 nowe i 1 używany samolot. Ten ostatni będzie samolotem pasażerskim przerobionym na salonkę. Strona polska ma otrzymać go w listopadzie tego roku. Pozostałe 2 maszyny mają trafić do naszego kraju jesienią 2020 roku. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy twierdzi, że ustaliła tożsamość osoby odpowiedzialnej za prowokacje wymierzone w stosunki polsko-ukraińskie. Jest nim Mykoła Dulski, przywódca jednej z mało znanych radykalnych organizacji. To on miał zlecić próbę blokady drogi przez osoby podające się za przedstawicieli polskiej mniejszości. Ten protest SBU łączy z atakiem na polski konsulat w Łódzku. Mykoła Dulski to lider marginalnej organizacji Nasz Dak. To on według SBU był zleceniodawcą prowokacji obmyślonych przez rosyjskie służby. Dulski przebywa obecnie na terytorium Federacji Rosyjskiej, bo na Ukrainie poszukiwany jest przez policję. Ukraińska Służba Bezpieczeństwa już w lutym tego roku oskarżała przywódcę organizacji Nasz Dak o działalność agenturalną, kiedy nawoływał on do zbrojnych wystąpień przeciwko władzy. Służby prasowe SBU poinformowały, że w sprawie protestu rzekomych Polaków, który miał zlecić Mykoła Dulski, dokonały szeregu przeszukań, m.in. w Kijowie i Lwowie. Aresztowano też 2 osoby. 29 marca grupa osób podających się za mniejszość polską zablokowała trasę ze Lwowa do Rawy Ruskiej. Jak się okazało, nie było wśród nich Polaków, a za udział w akcji uczestnicy otrzymali pieniądze. Prowokacja miała miejsce w dniu, w którym doszło do ostrzelania polskiego konsulatu w Łódzku. Ukraińska Służba Bezpieczeństwa łączy oba incydenty i twierdzi, że dokonane zostały na zlecenie Rosji. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Leciał do Sydney, ale zamiast w Australii wylądował w kanadyjskiej Nowej Szkocji. Niespodzianka spotkała 18-latka z Holandii. Chłopak tłumaczył, że kupił ten bilet, bo był dużo tańszy niż pozostałe. Zorientował się, że coś jest nie tak, gdy miał postój w Toronto, a kolejny lot miał odbyć małym samolotem linii Air Canada. Samolot był naprawdę mały, więc zastanawiałem się, czy doleci do Australii, wyjaśniał nastolatek. Mimo to wsiadł na pokład na maszynę. W rezerwacji powrotnego biletu do Holandii pomogli mu pracownicy linii lotniczych. BBC informuje, że do takiej pomyłki doszło nie po raz pierwszy. W 2002 roku para młodych Brytyjczyków także wylądowała w około 25-tysięcznym kanadyjskim Sydney, zamiast w słynnym mieście Australii. Z kolei w 2009 roku podobny błąd popełnił pochodzący z Holandii dziadek podróżujący z wnukiem, a w 2010 roku para turystów z Włoch. To był serwis Trójki. To może po prostu Kanada i Australia tak się mylą najzwyczajniej w świecie, albo może osoby, które, którym przydarzają się takie przypadki, nie zwracają uwagi, gdzie byle tanio. Michał Olszański jest w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam cię Katarzyno, witam państwa. Zaczniemy od piłki nożnej. Lech Poznań przymierzał się już do fotela lidera Ekstraklasy, ale mecz z Wisłą w Krakowie zakończył się bezbramkowym remisem. W tej sytuacji Kolejosz zrównał się punktami w tabeli z prowadzącą Jagiellonią Białystok, która w tej kolejce zagra dopiero w niedzielę z Niecieczą. Lecha w tabeli może dzisiaj wyprzedzić Legia, jeżeli wygra z Pogonią. W pierwszym spotkaniu 27. kolejki Śląsk we Wrocławiu pokonał Koronę Kielce 3-0. Dwa gole padły z jedenastki. Mateusz Możdżeń z Korony ubolewał, że te karne przydarzają się jego drużynie zbyt często. Śląsk stworzy więcej sytuacji. Te dwa karne po raz kolejny stwarzamy tak jakby dla przeciwników karny. Nie jest to pierwszy w tej rundzie i to boli bardzo, bo te karne są, mówiąc delikatnie, głupie. Piłkarze GKS-u Katowice przegrali przed własną publicznością z Podbeskidziem Bielsko-Biała 1-2. To oczywiście pierwsza liga. W innych spotkaniach Olimpia Grudziądz pokonała Sandecję Nowy Sącz 2-0, Chrobry Głogów przegrał ze Stalą Milet 0-1, a Wigry Suwałki wygrały z GKS-em Tychy 1-0. No ale w Tychach nie piłką, a hokejem żyją. I co się dzieje, proszę państwa? Oto hokejści Krakowi pokonali w Krakowie GKS Tychy 4-2. To był szósty finałowy mecz o Mistrzostwo Polski. Zatem stan rywalizacji został wyrównany na 3-3. Dwie bramki dla gospodarzy zdobył Czech Petr Kalus, który podkreślił wkład całej drużyny w to zwycięstwo. Ja nie myślę, że to wygrała Sikora a Kalus, ja myślę, że to wygrała, jak ja gram, cała drużyna. Wszyscy grali. Jak to Radziszewski, tak Szinagel, tak Zip, tak Domkowski, tak prosto wszyscy. Jak tu się nie uśmiechnąć, jak oni tak ładnie po czesku mówią. A zatem przed nami siódme decydujące spotkanie, które odbędzie się jutro w Tychach. A w Plus Lidze Siatkarzy trwa ostatnia kolejka fazy zasadniczej. AZS Olsztyn pokonał Czarnych Radom 3-1 i tym samym przedłużył nadzieję na znalezienie się w półfinałach. Wszystko teraz zależy od postawy Jastrzębskiego Węgla. I oto mamy kolejny klasyczny pojedynek tenisowy. W finale turnieju w Miami Rafał Nadal zagra z Rogerem Federerem. Hiszpan pokonał Fabio Foniniego 6-1-7-5, natomiast Szwajcar po zaciętym meczu z trzema tiebreakami wygrał z Nikiem Kyrgiosem. Przypomnę, że dzisiaj w finale w Miami Debla Łukasz Kubot, grając w parze z Marcelo Melo, zagrają z Nicolasem Monroe i Jackiem Sockiem. Dziś sporo słońca, tylko na północy miejscami na niebie pojawi się więcej chmur. Rano na północnym wschodzie lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W drugiej części dnia na północnym zachodzie zachmurzy się i może popadać przelotny deszcz. Temperatury maksymalne od 18 stopni w Suwałkach i Zakopanem, przez 19 w Koszalinie i Białymstoku, 20 w Olsztynie, Warszawie i Lublinie, 21 w Poznaniu, Katowicach i Rzeszowie, 22 w Szczecinie i Krakowie, we Wrocławiu najcieplej jak zwykle 23 stopnie. Trójka. Program trzeci. Mamy 55 lat. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Rebel Nicki Bum, polskiej artystki tworzącej w Londynie. Gitarowe brzmienie i oryginalny wokal. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Usychanie tkanek, rozpaczę nie kończę. W prześcieradłach noszczę się jak ptak. Księżyc hak, gwoździe gwiazd przytrzymują niebo. Co na głowę chce mi spaść? Spać rok, 7 lat, łubi nowe pola chabry śnić, bo tu nic, tylko śmierć, usychanie tkanek, rozpacz, że nie kochasz mnie. Hej, faza delta. Śpią jeszcze państwo? Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Jeśli tak, to może warto się obudzić, a jeśli nie, to zapraszam na kolejny kawałek urodzinowego tortu, którego dla państwa właśnie teraz odkroję. O pracy w redakcji w pierwszych latach Trójki opowiadają ówcześni pracownicy, w tym jeden obecny. Dzień dobry państwu. Dla dorosłych i dla dzieci zaczynamy program trzeci. Wojciech Mann. W imieniu wszystkich autorów i redakcji zapraszamy do słuchania naszych audycji. Redakcja cała się gnieździła w jednym takim dużym pokoju, w którym stało parę biurek. Ewa Ziegler. Każdy się lokował gdzie mógł, albo w biurku, albo na biurku, albo pod biurkiem. Taka to była absolutna partyzantka wtedy jeszcze. Nikt nie patrzył, kiedy pracował. To znaczy pracowało się wtedy, kiedy montażówka była wolna. Umawialiśmy się, nawet grafiku urzędowego nie było. Pan Szpilman, który przy studiu na Myśliwieckiej, jak się stoi, to po lewej stronie miał swój pokój, gabinet, to jego jakoś tam przeflancowali. Wanda Wolańska. I myśmy ten jeden pokoik dostali. A jacyś byliśmy szczęśliwi. Jeden pokój. Wtedy rozpieraliśmy się łokciami, zyskiwaliśmy jakieś pokoje dodatkowe, jakieś miejsca na taśmie, jakieś takie historie. No Pawlacz był marzeniem. Jak już miałem zrealizowane marzenie, żeby coś robić w Trójce i miałem jakieś tam pierwsze kroki za sobą antenowe, oczywiście nagrywane, to pracownicy mieli szafy w korytarzu. Ja szafy nie mogłem mieć, bo byłem tylko współpracownikiem. Ale w pewnym momencie wydało mi się, że już jestem tak zasłużony, że poprosiłem o Pawlacz i dostałem 11. No chyba o taką drabinkę, dostałem kluczyk, właziło się na drabinę i w Pawlaczu miałem taśmy, skarby, jakieś piosenki, jakieś rzeczy, ale to nie było ważne. Ważne, że był Pawlacz. Czułem się bardzo ważny. No i potem jak przebudowali, to Pawlacze polikwidowali. Straciłem ten mój skarb. Mieliśmy chyba 3 biurka, ja miałam zawsze wspólnie z Adasiem Kreczmarem. Maria Czubaszek. Właśnie byłam dumna z tego, że mam biurko wspólnie z Adamem Kreczmarem, który no, był znaną postacią. Tylko jak otworzyłam szufladę nieopatrznie, wypadły z niej puste butelki po winie. Okazało się, że mogę mieć etat. Jestem bardzo dumny z tej anegdoty, że z etatem zacząłem przysługiwać miejsce przy biurku w redakcji. To jest po Pawlaczu kolejna bardzo ważna sprawa. I proszę sobie wyobrazić, jestem strasznie dumny. Nigdy, ale to nigdy, ani nawet na minutę przy tym biurku nie usiadłem. Tak często odbiegam od tego, Zastanawiali się kiedyś Państwo, czy miasto może być przyjazne środowisku, ekologiczne, zrównoważone, z minimalną liczbą samochodów na ulicach i energooszczędnymi budynkami? No niektórzy twierdzą, że to możliwe, a wręcz konieczne. Freiburg, miasto w południowo-zachodnich Niemczech, od lat próbuje taką właśnie wizję wcielać w życie i ma pewne sukcesy. Uchodzi nawet za jedno z najbardziej ekologicznych miast świata, a jedna z jego dzielnic za modelowy przykład, jak powinno wyglądać zrównoważone miasto. I o tym teraz Agnieszka Stępień. Niezastawione samochodami uliczki, na których bawią się dzieci. Rowery, dużo zieleni, cisza i spokój. Tak wygląda Vauban, dzielnica Freiburga, położona 2 kilometry od centrum miasta. So this is traffic. Right? Yeah, this is traffic. Jeszcze na początku lat 90. były tu koszary, w których stacjonowały francuskie wojska. Po ich wycofaniu się miasto postanowiło wybudować na tym terenie dzielnicę mieszkaniową. Nie sprzedano jednak ziemi deweloperom. Preferowano tak zwane Baugruppen, czyli wspólnoty przyszłych mieszkańców, którzy razem z architektem samodzielnie projektowali, jak powinien wyglądać ich dom. Chodziło o to, żeby od początku mieszkańców włączyć w zarządzanie dzielnicą. Nie wszyscy jednak zachwyceni są efektem. Twierdzą, że przez takie planowanie powstała chaotyczna zabudowa. W Vauban nie ma domów jednorodzinnych, żeby jak najlepiej wykorzystać przestrzeń. Są segmenty i mieszkania, komponowane tak, żeby na 4-5 mieszkań przypadał ogródek. Budynki są niewysokie. Zasada była prosta. Kiedy dziecko bawi się w ogródku, rodzic powinien móc utrzymywać z nim kontakt głosowy, czyli krzyknąć i usłyszeć odpowiedź. Standardem są domy energooszczędne, a nawet produkujące więcej energii niż zużywają, co zresztą bardzo opłaca się mieszkańcom. Ludzie zarabiają więcej, sprzedając nadmiar energii do miejskiej sieci, niż płacą za ogrzewanie czy ciepłą wodę, tłumaczy jeden z mieszkańców. Energia wytwarzana jest ze źródeł odnawialnych. Na dachach domów zainstalowano panele słoneczne, no i wszędzie są rośliny. Na balkonach, dachach, galeriach. Ciekawie rozwiązano kwestię transportu. Od początku, jeszcze na etapie wymyślania koncepcji tej części miasta, zamierzano do minimum ograniczyć liczbę samochodów prywatnych. Dlatego przez środek dzielnicy pociągnięto linię tramwajową. Tramwaj kursuje po oczywiście zielonym torowisku. Wybudowano ścieżki rowerowe i miejsca parkingowe dla rowerów. I to działa, mówi jedna z mieszkanek. Jeżdżę na rowerze do pracy, moje dzieci także jeżdżą na rowerze. Przy udziale Urzędu Miasta stworzono też car sharing system, który w razie potrzeby umożliwia mieszkańcom wypożyczenie samochodu. No i kolejna rzecz, ci, którzy chcą mieszkać w Vauban, muszą zadeklarować, czy mają samochód, czy też nie mają. Ci, którzy nie mają, są premiowani darmowymi biletami na komunikację miejską. Ci, którzy mają, muszą rocznie płacić 18 tysięcy euro za miejsce w naziemnym parkingu na obrzeżach dzielnicy. Nie ma możliwości na stałe parkować przed swoim domem. Efekt jest taki, że 70% mieszkańców dzielnicy deklaruje brak samochodu, jak państwo Wagner. Mieliśmy samochody. Ja miałem samochód, żona także. Przez co najmniej 40 lat. Nie tęsknię za tym w ogóle. Ale są i tacy, którzy oszukują. Deklarują brak samochodu, a parkują go w pobliskiej wsi, tłumacząc, że należy do rodziny. Vauban jest już kompletną dzielnicą. Funkcjonuje tam przedszkole, szkoła, jest centrum handlowe, sklepy i firmy. Powstało 600 miejsc pracy. Mieszka tam 5,5 tysiąca osób. I tu pojawia się pewien zgrzyt. W planach miała to być dzielnica dla wszystkich. Zarządzana w demokratyczny sposób. I rzeczywiście, zaplanowano mieszkania prywatne, na wynajem i socjalne. Powołano Forum Vauban, stowarzyszenie, które uczestniczy w podejmowaniu wszystkich decyzji i dotyczących kwestii socjalnych, i ruchu ulicznego, i polityki energetycznej. Ale okazało się po latach, że z tą różnorodnością nie jest najlepiej. Powstała dzielnica, w której praktycznie mieszka tylko całkiem dobrze sytuowana klasa średnia. 75% mieszkańców to kadra kierownicza firmy. Czyli jak się okazuje, nie ma raju na ziemi, co nie przeszkadza próbować go tu urządzać. O jednej z najbardziej ekologicznych dzielnic Freiburga, jednego z najbardziej ekologicznych miast świata, opowiadała Agnieszka Stępień. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas, i jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem krótsza i coraz więcej dnia, a nasze ciała są krótsze. Wcale takie złe, budzą się przody i ciepły jest deszcz. swój wdzięk. No nie przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noce są krótsze i coraz więcej gwiazd. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosna wybuchła u organka. U nas trochę też, jak patrzę za okno. To trójka, 28 minut po siódmej. W naszym trójkowym archiwum mamy różne perełki i dziś jest właśnie okazja, by je Państwu przedstawić. Ta akurat dotyczy radiowej kuchni. Przed Państwem Artur Andrus. Kiedy Wisława Szymborska odbierała Nagrodę Nobla, oczywiście Barbara Marcinik pojechała z nią do Sztokholmu i miała jakieś regularne wejścia co jakiś czas na antenę z radia w Sztokholmie. I ja kończyłem swoją audycję, wychodzę i w reżyserce słyszę, że Baszka już z radia Sztokholm wywołuje Warszawę. Halo Warszawa, halo Warszawa, to na stole słychać było. I Michał Jakubik, który wtedy realizował audycję, już miał się odezwać do niej, a ja mówię, Michał, poczekaj chwileczkę. I ja przycisnąłem przycisk od mikrofonu w reżyserce i po jej kolejnym halo Warszawa, ja powiedziałem, alo, Sztokholm. I tam zapadła taka cisza i Baszka po chwili mówi, tak, Sztokholm. Na co ja dalej, przyciskając ten przycisk, powiedziałem, zdjęć centralną i ruską radio telewizję, a stanki no adin, słyszałem was. I tam kolejna cisza, po tej ciszy taki potworny wrzask do mikrofonu. No Moskow! No Moskow! Warsaw! Warsaw! I tam się zaczęła jakaś panika w tym. To jest na dwie minuty przed jej wejściem na antenę. Zaczęła się panika, szukanie tego, kto źle połączył, gdzieś tam wtedy jeszcze się kabelkami to łączyło, czyli kto zamiast kabelki do dziurki Warszawa włożył do dziurki Moskwa. No ale po chwili Michał powiedział, uspokój się, bo to zaraz będzie jakaś afera. I ja powiedziałem, no dobrze, Baszka, to przecież my jesteśmy idioci. Tam jeszcze parę takich nie bardzo kulturalnych słów się pojawiło, zdaje się, wtedy w tej relacji ze Sztokholmu, ale jak już weszła na antenę, oczywiście spokojnie, delikatnie, profesjonalnie opowiadała o tym, co Wisława Szymborska dzisiaj robi. Zresztą jak się skończyła ta relacja, to ja jeszcze raz nacisnąłem ten przycisk i powiedziałem, Czeski Rozhlas Praha, dziękujemy wam za relację. Jak tu pracować, drodzy Państwo, mając takiego kolegę? Pozdrawiamy serdecznie Baszkę Marcinik. Jakoś tak jeszcze bardziej słonecznie się zrobiło, a dziś będzie sporo słońca, tylko na północy miejscami na niebie pojawi się więcej chmur. Rano ostrzegamy przed lokalnymi mgłami, to na północnym wschodzie, a w drugiej części dnia na północnym zachodzie zachmurzy się i może popadać przelotny deszcz. Temperatury od 18 stopni w Suwałkach i Zakopanem, przez 19 w Gdańsku i Białymstoku, 20 w Łodzi, Warszawie, Kielcach i Lublinie, 21 w Poznaniu, Bydgoszczy i Rzeszowie, 22 stopnie w Szczecinie, Zielonej Górze i Krakowie, najcieplej 23 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Być może po raz kolejny wywołamy wielkie emocje. Nie zabraknie oskarżeń, że fanatyczny margines będzie nam dyktował, co mamy robić.

Każdy sobie może wyobrazić nas pracujących tutaj jako zupełnie kogoś innego, ale też w tym teatrze można się fantastycznie bawić i ja to robiłem. Czasami balansując na granicy intymności, czytając wiersze Haliny Poświatowskiej, puszczając ten zegarek, który tak tykał, sobota 23 do 2, no po prostu nic łatwiejszego, tylko dostawać takie listy, zrozumiałam, przyjeżdżam, czekaj na mnie na dworcu. Dostawałem bez przerwy indeks od jakiejś studentki, która mi przysyłała, więc go odsyłałem, no bo mówię, kurczę, no będzie miała problem, jak będzie trzeba robić zaliczenia, czy inne tam paczki zawierające, nie wiem, jakąś garderobę na zmianę na wszelki wypadek oraz czekolada dla ciebie, łasuchu, i okulary, żeby się naprawił, bo nie mogę sobie z nimi tutaj dać rady. O, miałem takiego pana, który pisał mi listy miłosne po angielsku i po polsku na zmianę. Beata Michniewicz. Ale miał takie okresy przerwy, myślę, że wtedy był intensywnie leczony. Jeden pan zsuwał też, przysłał mi zdjęcie i złożył mi ofertę matrymonialną. Uprzedzał, że jest rozwodnikiem i ma syna na utrzymaniu. I jeszcze dla zachęty też mi zdjęcie swojego psa przysłał. Słynny wyjazd nasz piłkarski do Łódzka i do Lwowa. Kuba Strzyczkowski. Byliśmy wówczas bardzo popularną drużyną piłkarską. W lidze dziennikarskiej wszyscy z nami chcieli grać. Bardzo o to prosili i nie mogli się doczekać, ponieważ, jak łatwo się domyślić, byliśmy bardzo łatwym dostarczycielem punktów. Wszyscy z nami wygrywali, no więc nie dziwota, że chcieli grać. Wyjeżdżamy do Łódzka i do Lwowa, połączone wyjazdy. Pojechaliśmy, weszliśmy na stadion. Piotr Baron. A tam było 35 tysięcy ludzi, krzyczało Ukraina, Ukraina. Spotkaliśmy się z grupą dziennikarzy radzieckich, przy czym różnica była widoczna gołym okiem. Na boisku pojawił się drugi skład Dynama Kijów. Ponieważ w zasadzie każdy z nich miał udo szerokości mojego brzucha. Dziś czy wtedy? Dobre pytanie. Załóżmy, że dziś, ale to było ryzykowne pytanko. W związku z tym wynik był właściwie łatwy do przewidzenia. Przegraliśmy 24 do 0. Nie było w kogo strzelać, już wszyscy się słaniali. W bramce świętej pamięci Kosa, który cały czas tylko krzyczał z ręki: chłopaki, chłopaki, jakoś ich kryjcie! A oni krzyczeli tylko: Kola, Misza, 1-0. Kola, Misza, 2-0. Misza, Kola, 3-0. Grałem regularnie w meczach trójkowych. Tomasz Sianecki. Ale to jest miłość nieodwzajemniona, jeśli chodzi o piłkę nożną. Ona mi nie oddaje tego, co ja jej daję. No, piłkę kocham, piłka mnie nie kocha, ale grać będę. Nie będę się tym przejmował. A ja wierzę w naszych trójkowych redaktorów. Ja jestem naprawdę głęboko przekonana, że dziś taki mecz zakończyłby się zupełnie inaczej. Jeden na biurku, drugi w garści, trzeci lśni w kieszeni. Chcą sprzedać czwarty mi, ten czwarty, który wszystko zmieni. Lewy nadgarstek, niegdyś martwy, już się ślicznie mieni. Szelest tych kartek męczy, pragniesz snuć się w czystej bieli. Przedziwne czasy, znowu ślił mi się internet chyba. Prostokąt piszcząc o poranku, pilnie serce wzywał. Szepcze, że cała okolica silnym deszczem spływa. Ja tęsknię za czasem, w których nikt mych myśli nie przerywał. Często miewam te momenty, że chcę uciekać od nich, jednak nie wiem, jak się przedrę przez mgłę. Windą do lopy zjeżdżam w ciszy, każdy obok mnie milczy, patrzy w prostokąt. Jestem dziwny, chciałbym zepsuć te świecące prostokąty. Kiedyś tańczyliśmy wszędzie świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy wszędzie świecące prostokąty. Mogę sprawdzić wszystko w każdej chwili, mogę sprawdzić wszystko w każdej chwili. Wszędzie świecące prostokąty. Nie mów do mnie, wyczerpałeś limit. W tym miesiącu wyczerpałeś limit. Pamiętasz, jak oglądaliśmy razem 8 milę? Wciąż nie wierzyłem, że pobędziesz z nami krótką chwilę. Prostokąt wie, że dziś jest dzień, w którym się urodziłeś. 100 lat ci życzą obcy ludzie. Chcieli dobrze, lecz ty już nie żyjesz. Przedziwne czasy, znowu się Śnił mi się nasz WF-ista. Znał prawdę o mnie jak obserwowana w lustrze blizna. Pół ciała pełne mam ambicji, drugie pół lenistwa. Ty zgadnij, którą z tych połówek prezentuję przed tym tłumem z Insta. Często miewam te momenty, że chcę uciekać od nich, jednak nie wiem jak się przedrę przez mgłę. Metrem przez miasto pędzę w ciszy, każdy pasażer milczy, patrzy w prostokąt. Jestem dziwny, chciałbym zepsuć te świecące prostokąty. Kiedyś tańczyliśmy wszędzie świecące prostokąty. Kiedyś tańczyliśmy wszędzie świecące prostokąty. Mogę sprawdzić wszystko w każdej chwili. Mogę sprawdzić wszystko w każdej chwili. Wszędzie świecące prostokąty. Nie mów do mnie, wyczerpałeś limit. W tym miesiącu wyczerpałeś limit. Dwa masz na biurku, trzeci w dłoni, w czwartym brak baterii. Chcesz kupić piąty, jeszcze piąty z czystej fanabeli. Gdzie oni są, moi znajomi, tak na świat pazerni. Ty jedziesz zwiedzać, żebyś wklepać mógł ten hashtag Berlin. Każdy tu patrzy na swoje oblicze, patrzy na twoją twarz, stoję i milczę. W prostokącie niepokoje są liczne, w głowie mi dwoją i troją się zniczę. W grobie się z tobą rozliczę, z sobą też. Znów podzieleni, bo mnożą cash, uwięziony dobrobytu, chorobą zwierz. Milczenie złotem, więc mówię rozmową precz. Stare ziomki wyskakują jak pop-upy. Co u ciebie, trzeba się spotkać tak poza tym. Zobacz Filip, wszyscy chętni na to, a ty? Ja uniki ze zwinnością akrobaty. Zdarza mi się ta ochota, że chcę schować prostokąt do szuflady, nim pochowa on mnie. Windą na górę, wjeżdżam w ciszy, każdy obok mnie milczy, patrzy w prostokąt. Nie mój biznes, ja odłączam się. Świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy. Wszędzie świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy. Wszędzie świecące prostokąty. Mogę sprawdzić wszystko w każdej chwili. Mogę sprawdzić wszystko w każdej chwili. Wszędzie świecące prostokąty. Nie mów do mnie, wyczerpałeś limit. W tym miesiącu wyczerpałeś limit. No, panie Szcześniak, no i widzi pan, co technologia robi z ludźmi. Ja proponuję toast. Za długie życie i długie nogi. Świecące prostokąty, tak o Hemingway. A my zmieniamy trochę temat. W kinach od wczoraj możemy obejrzeć hollywoodzką adaptację japońskiego komiksu Ghost in the Shell autorstwa Masamune Shiro, ale to nie pierwsza próba przeniesienia na ekran tej właśnie mangi, nazywanej przez niektórych kultową. Jako pierwsi to wyzwanie podjęli twórcy japońscy. Powstał serial i film, do których napisano ścieżki dźwiękowe. Dzisiaj rozpoznawane są również poza Japonią. Zaczęło się to wszystko w 1995 roku od premiery pełnometrażowego filmu animowanego. W tym przypadku muzyką zajął się jeden z najbardziej znanych japońskich kompozytorów, Kawai Kenji. To on nadał jej charakterystyczny ton, oparty na chórze i prostych, minimalistycznych rytmach, wygrywanych na instrumentach perkusyjnych. Natomiast w serialu animowanym, który pojawił się w telewizji 7 lat później, ścieżkę dźwiękową napisał już ktoś inny. Ale nadal było to nazwisko z absolutnej czołówki japońskich twórców. Yoko Kanno, nazywana przez niektórych królową muzyki z anime. Kompozytorka słynie ze swojej nienasyconej ciekawości. Jest zainteresowana i bada absolutnie każdy gatunek muzyczny, na jaki się natknie. Wychowała się na muzyce poważnej i hymnach religijnych, ale szybko nauczyła się też języka muzyki rozrywkowej. Od klasycznego jazzu i bluesa po najcięższe techno. Lubi eklektyzm i konstruuje go niezwykle precyzyjnie. Pewnie dlatego to właśnie ją wybrano do napisania muzyki do Ghost in the Shell, opowieści o przyszłości, w której pełno jest kontrastów. Yoko Kanno zawsze uważnie przygląda się bohaterom opowieści, a w tym przypadku jej uwagę zwrócił fakt, że choć protagonistką jest kobieta, świat, który ją otacza, wypełniony jest mężczyznami. Kompozytorka odbierała go jako twardy i nieczuły, na tyle, że, jak powiedziała w wielu wywiadach, miała ochotę go zniszczyć. Jej myśli podążyły tropem pytania, które zadaje sobie główna bohaterka. Czy jest bardziej człowiekiem, czy robotem? W ten sposób wątek człowieczeństwa stał się leitmotywem ścieżki dźwiękowej, który sama kompozytorka interpretowała na różne sposoby. Myślała o tym, co człowieczeństwo może oznaczać dla androida, ale i dla ludzi jej czasów, przypominających roboty. Tych, którzy idą do pracy, wracają do domu i odpoczywają po to, by znów iść do pracy. Wynikiem poszukiwań tego miękkiego, ludzkiego pierwiastka w futurystycznym świecie jest jedna z najbardziej znanych piosenek tej ścieżki dźwiękowej – Inner Universe. To połączenie szybkich, syntetycznych bitów z delikatnym wokalem. Jak mówi Natalia Panuszewska z serwisu Japonia Online. Tekst częściowo jest po rosyjsku, po angielsku i po łacinie. Nasza przyszłość to jest właśnie globalizacja, przeplatanie się motywów właściwie z całego świata. To w tej piosence słychać. Po rosyjsku i angielsku śpiewa nieżyjąca już piosenkarka Olga Witalewna Jakowlewa, znana jako Origa. Drugi głos rozpoznają wszyscy, którzy widzieli filmową adaptację Władcy Pierścieni. To Ben Del Maestro, którego wokalizy mogliśmy usłyszeć między innymi w utworze The Last March of the Ants. Pozostaje tylko życzyć sobie tego, żeby, jeśli nasza przyszłość będzie właśnie taka, otoczona technologią, która okaże się skrajnie niewrażliwa, udawało się w niej znaleźć też głos ludzki. Yoko Kanno, kompozytorka wszechstronna. W Inner Universe usłyszeliśmy język rosyjski, angielski i łaciny, ale na ścieżce dźwiękowej Ghost in the Shell pojawia się jeszcze włoski w wykonaniu piosenkarki Ilarii Graziano i japoński w wykonaniu samej Yoko Kanno. A Violetta Myszkowska wraca za tydzień, mniej więcej o tej samej porze. A my teraz o nieco innej muzyce. Najstarsze zachowane nagranie pochodzi z 1860 roku. Jest to krótki fragment muzyki utrwalony na specjalnym papierze, odczytany dopiero kilka lat temu. Okazuje się jednak, że będziemy mogli odtworzyć także dźwięki z zamierzchłej przeszłości. Takie, które zostały niejako zaklęte, uwaga, w glinianych naczyniach wytwarzanych na kręcącym się kole, a potem wypalanych w piecu. Badacze od dawna poszukiwali sposobu na odczytanie takich dźwięków. Niestety bez rezultatu. Dopiero nowatorski pomysł, by posłużyć się skanerem 3D i techniką laserową, okazał się skuteczny. Norwegowie i Francuzi odczytali głos sprzed kilku tysięcy lat. To rzeczywiście byłaby rewolucja. Karol Radziwonowicz, pianista. Dlatego, że pamiętajmy, no zapis dźwięku, no to jest koniec XIX wieku, prawda? Edison i wszystkie te początki zapisu. Natomiast tutaj mówimy o tysiącleciach. To jest rzecz niewiarygodna. W Norwegii od lat badamy pozostałości po glinianych naczyniach sprzed kilku tysięcy lat. Torsten Jogerström, historyk z Oslo. W tym roku znaleźliśmy misy i talerze w stanie niemal idealnym, tak jakby tuż po ich wypaleniu w piecu nigdy potem nie były używane. To pozwoliło odczytać zaklęty w nich dźwięk. Na ogół jest to szum koła garncarskiego, ale z jednej misy odczytaliśmy fragment rozmowy. Nawet nie rozmowy, to jest zaledwie kilka słów wypowiedzianych w dialekcie północnym. Nie rozumiemy jeszcze wszystkiego, ale słowa są niemal wykrzyczane, co może wskazywać na kłótnię czy sprzeczkę. Drugi dźwięk uzyskany z talerza to prosta melodia. Zachowała się prosta fraza, pogwizdywanie. To najprawdopodobniej najstarsza zarejestrowana muzyka na świecie. Dźwięki udało się odczytać dzięki zeskanowaniu powierzchni naczyń i odtworzeniu ich struktury w 3D. Specjalnie skonstruowany laser umożliwia odczytywanie takiego zapisu, tak jak dzieje się to z dźwiękiem z woskowego walca czy płyty gramofonowej. W okolicach Marsylii zostały odnalezione naczynia i ozdoby sprzed 4,5 tysiąca lat. Jean-Louis Leperchu, archeolog z Uniwersytetu w Marsylii. Najciekawsze są wypalane gliniane dzbany, zachowały się niemal w idealnym stanie. Co ciekawe, są na nich drobne żłobienia, zapewne po jakimś patyczku drewnianym, którym wygładzano naczynie podczas obracania go na kole garncarskim. Te patyczki, które miały postrzępione końcówki, żłobiły w glinie niewielkie rowki. Jeśli zeskanujemy takie naczynie, to otrzymamy obraz trójwymiarowy. Potem do obróbki użyjemy laserowego programu imitującego odczyt ramienia gramofonu do płyt winylowych. To możemy spróbować, czy da się cokolwiek odczytać. Na ogół będą to trzaski, ale z czasem trafić się mogą prawdziwe dźwiękowe perełki. Naszym specjalistom z laboratorium w Nancy udało się odtworzyć słowa wypowiedziane 4,5 tysiąca lat temu. To prawdziwa rewelacja. Niestety nie wiemy, o czym rozmawiały osoby, których głos został odczytany, ale na pewno nie jest to język francuski. Być może były to jakieś plemiona wschodnioeuropejskie. A cette époque-là, peut-être c'était des gens, des Slaves ou des gens de l'Europe de l'Est. Mogła się zarejestrować sprzeczka, nie wiem, a może nie wiem, rozmawiali o potomstwie albo o wychowaniu dzieci. Myślę, że oni nucili i rozmawiali, dlatego że muzyka towarzyszy nam od zarania, przepraszam. Dźwięk jest dla mnie immanentnie związany z życiem. Nie ma życia bez dźwięku. Ciekawa jestem, gdzie jeszcze można by znaleźć takie dźwiękowe perełki, a odkryciem Norwegów i Francuzów zainteresował się Tomasz Jeleński. Jąkała kupuje bułki z makiem dwie. Ekspedientka puszcza nad nim oko. Spoceni we troje, 30 stopni jest. Facet zająkałą się szczerzy szeroko. Pełen garnitur zębów śnieżno-białych i na palcu kluczyki do turana w chybocie. Z zaszklanych drzwi się patrzy jąkały pies. Wybacza, psy wybaczają przy sobocie. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Ze skoszonej trawy widać uszy i nos i oczy załzawione szóstym życiem. Pod klatką z napisem kochałem cię dość. Pudełko po margarynie wypełnione obficie. I widać, że kusi, ale trochę strach, bo truli chrześcijanie koty tu w ten sposób. Dopiero jak staruszka w bordowych kapciach woła go, biegnie zjeść przy sobocie. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Się śpi dobrze, bo płot dobrze chroni przed wzrokiem, mentownią, a może i kumplami. Się przegrało i wygrało zarazem z piątkiem. Upał jak drut szturcha promieniami. i dobrze, że płot, bo portfel leży obok. Z tych lepszych, co to daje żona na święta. Gdy zbudzi się kulą skuloną pod płotem, czy pełny był, czy pusty, nie będzie pamiętał. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Książę się w noc, książę się w noc, w powidok się książę wypisał. To trójka do serwisu o 8:00, jeszcze 4 minuty. Tak sobie myślę, że może jeszcze zdążymy, by zajrzeć do trójkowego archiwum. Uwaga, drodzy państwo, Grażyna Dobroń w swojej najlepszej formie. Co nam może przytrafić się w życiu? Paraliż lub udar po umyciu głowy, udar telefoniczny, 50 minut przez komórkę z lekkim odchyleniem na lewo albo na prawo, przyduszona troszkę tętnica, tak, energiczne dmuchanie nosa. Może spowodować ślepotę, proszę się nie śmiać, ślepotę. I infekcje. Brak sympatii do urzędników, właściwie nazwane awersją. To jest fobia finansowa. Stringi z powodu grubych szwów, a takie są modele, oskarża się o wywoływanie chronicznych infekcji. A biustonosz push-up niestety jest odpowiedzialny za kłopoty z oddychaniem i bóle kręgosłupa. Ale to jeszcze nie koniec, no bo ja naprawdę chciałam coś jeszcze poważnego powiedzieć. Ja też. Mogą spotkać państwa hot-dogowe bóle głowy. Okazuje się też, że wino lepiej pić z gwinta niż z kryształowych kieliszków ze szkła ołowiowego. Co ci się stało? No naprawdę, no z książki. Zwłaszcza białe wino. Pokaż te książki. Proszę, wytrąca najwięcej ołowiu spośród przebadanych płyn. Udział w karaoke może być szkodliwy. Forsowny śpiew może zniszczyć głos, zwiększyć ryzyko głuchoty. I krwotok w oczach po tańcu pogo to jest całkiem realne zagrożenie. No i nie wpadliby państwo na pomysł, że w pracy nam też się różne rzeczy mogą przytrafić. Jest taka choroba. Sutek fryzjerki. Bolesne infekcje piersi po szczotkowaniu męskich włosów. Cicho, lekarze, naukowcy to przebadali. Włoski się wbijają w piersi, no i od tego są infekcje i zapalenia. Tak. A na stare lata grozi nam choroba pod tytułem demencja szczękowa. Udowodniono związek między sztuczną szczęką a obumieraniem komórek mózgowych w płacie skroniowym. To wszystko zrobili lekarze. Nie my, którzy sobie wymyślamy, tylko oni. I można się naprawdę z tego powodu ogromnie śmiać i cieszyć. Proszę uważać zatem. Jednym słowem, życie szkodzi. A w tle mogli państwo usłyszeć gotującego się ze śmiechu Piotra Barona. Instrukcja obsługi człowieka. Tak to warto zapamiętać. Zapraszamy do reklamy. Juhu! Jeszcze tylko 5 dni szalonych cen w sklepach Euro. Wow! 50 cali Smart TV Samsung Wi-Fi za 2299. Smart TV 32 cale Hitachi Wi-Fi za 945. Laptop HP Intel Core i3 Dysk 1000 Radeon 2 giga za 1990. Pralka Whirlpool klasa A+++ za 899 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Fundacja Ireny Jarockiej i Agencja Muzyczna Polskiego Radia zapraszają 3 kwietnia do studia Lutosławskiego na charytatywny koncert jubileuszowy poświęcony twórczości Ireny Jarockiej. Na scenie znakomici wykonawcy Kaja, Olga Bończyk, Dorota Miśkiewicz, Kasia Kowalska, Małgorzata Ostrowska, Ania Rusowicz, Halina Frąckowiak, Andrzej Lampert, Janusz Szrom. Solistom towarzyszyć będzie orkiestra Sinfonia Viva, kierownictwo muzyczne Krzysztof Herdzin. Całkowity dochód z koncertu będzie przekazany na rzecz Fundacji Ireny Jarockiej, która wspomaga i promuje wybitnie uzdolnioną młodzież biorącą udział w Akademii Piosenki Ireny Jarockiej. Honorowy patronat nad koncertem objęła małżonka prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Agata Kornhauser-Duda. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Zapraszamy na ryneczek Lidla po pyszne owoce i warzywa w wybornych cenach. Bo już teraz słodkie winogrona czerwone kosztują 8,88 za kilogram. Tylko 8,88. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Już teraz kumulacja w Lotto. 7 milionów złotych.